اور ان پر لعنت کی گئی ان کے اس قول کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یعنی اللہ کے رسول کو قتل کیا، جبکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا، اور بے شک جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس معاملے میں شک میں مبتلا ہیں، انہیں اس کا کچھ علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا۔